faut un certain temps quand même, c'est-à-dire que en fait epidemiak behar du denbora bat hala ere garatzeko, zabaltzeko. Emeki abiatzen da lehenik eta gero bapatean indartzen da. Nere ustez, eskola sartzetik landa berriz hasi gira gehiago mugitzen eta luzaz erran bada aurrek guti kutsatzen zutela, nik orai zinezko dudak ditut. Je suis vraiment pas sûr. Voilà, ils sont moins symptomatiques, ils ont moins de sintoma gutiago eta eritasuna guti jasaiten dutela bai, anitzek ez dut ere deusen ditzen, baina segur da orai berek transmititzen ahal dutela azkarki etxeetan. Le Covid dans les maisons.